Tak w październiku 2014 roku brzmiał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Skalpel, wspomagany przez Joannę Dudę, grającą na wurlicerze, i Janie Młynarskim na perkusji. 4 sierpnia w sobotę Marcin Cichy i Igor Pudło wystąpią na OFF Festiwalu i będzie to koncert, w trakcie którego Big Band Patryka Piłosiewicza dokona transkrypcji Skalpela, zatem będzie można porównać, jak wygląda rozwój tych kompozycji od sprytnie połączonych sampli po rozrastające się formy koncertowe z udziałem muzyków, aż do transkrypcji zagranej przez Big Band. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim na moment odkładamy nagrania z koncertów i przysłuchujemy się muzyce powstałej w studiu. Muzyce stworzonej między innymi przez tego pana. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trika. I lost the number.

signed on the dotted line, and I lost my shirt. I signed on the dotted line, he stole my shirt. I fell in love, I fell. She stole my shirt. I fell in love, I fell. I got ripped off. I lost my shirt. Walk on! Don't try hard to be a flirt. Get your shirt. Get your hands out of the dirt. Get your shirt. Walk on! Get your shirt. Get your shirt. Walk on! And wait for the music of the spheres to move the stars into the right position to reclaim my fortune. We'll be right back. your shirt. Wake up, don't be a flirt. Come on, get your shirt. Get your shirt. Don't try hard to be a flirt. Get your shirt. Get your shirt. Get your hands out of the dirt. Get your shirt. Get your shirt. Hip-hop i Underworld, Get Your Shirt, to najmłodszy owoc ich współpracy. Underworld, jak Państwo pamiętają, 2 lata temu wystąpił na festiwalu Audio River. I mówię o tym właśnie teraz, ponieważ już najwyższy czas skierować uwagę na płocką plażę i przywołać zapowiadany na wstępie koncert Submotion Orchestra, który odbył się w 2013 roku, tuż po premierze albumu Fragments. Lwia część tego koncertu obfitowała w nagrania właśnie z tej płyty i podobnie jak na krążku, wszystko rozpoczęło się bardzo charakterystycznym intro, flirtującym z minimal music. Był lipiec 2013 roku, a na głównej scenie festiwalu Audio River pojawiła się Ruby Wood ze swoim pięknym zespołem. Potrójne pasmo przenoszenia. Good evening, Audio River! How are you doing? Yeah. Thank you for having us here. We are Submersion Orchestra. It's such a pleasure to be here.

Thank you. Sorry if I'm doing this a lot. There's a lot of mosquitoes flying around everywhere. it's the river.